like a fever dream. Fever Dream bij Radio 538 op deze vroege donderdagochtend. Goedemorgen! Wat lekker dat je er alweer bij bent zo even na 5 uur op deze vroege ochtend. Het is een warme dag vandaag. Een mix van zon en wolken. 17 tot 20 graden. Je hoort het goed. Misschien toch eventjes die barbecue alvast even stiekem aanslingeren vanavond. Het is maar een idee. Het is maar een idee. We zijn op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. En we komen alvast even in de stemming met de hoogtepunten van de ochtendshow. Bijvoorbeeld nieuws over digitale etiketten. Dat is een duur woord. Wat het betekent en vooral wat het voor jou betekent, hoor je over 7 minuten. La Lady Gaga.

als ik met iemand praat, dan hoor je dat ook. Dus als ik met iemand bel, dan is het ook niet erg als de speaker aanstaat. Maar in de supermarkt, ja, in winkels. Het maakt niet uit. Mensen die, zelfs laatst in een restaurant zat iemand hardop te bellen met de speaker aan. En dat is zo irritant. Hebben jullie dat niet? Hebben we dat van gezegd? Ik zit even te denken of dat irritant is. Ja, die kinderen doen het allemaal. Die doen hem niet eens meer aan de oor. Uiteindelijk was de serveerster is naar die klant toegelopen. Zei, ja, wilt u alstublieft die luidspreker uitzetten? En anders even buiten gaan bellen, want mensen hebben er last van. Ja. En dat werd er ook een beetje... Als je zo meteen als je buiten zit, hebben je een aantal mensen die staan te roken... en een aantal mensen die staan te bellen buiten. Ja. Ja. Nou, als iemand jarig is, dan post je wel eens een foto van diegene... samen met jezelf... op Instagram, dat moet je dus ook niet doen. Als je diegene in het zonnetje wil zetten, ga je alleen die posten. Want dan gaat het uiteindelijk weer over jezelf. Ja, het is vaak natuurlijk. Ook bij overleden. About me, ja. Zeker BN het Nederland is daar nogal goed in. Laat maar zeggen, als er weer iemand overleden is... dan duikt iedereen in zijn archief van... sta ik met die persoon op de foto, terwijl je ook die persoon alleen op de foto... En het is altijd een verhaaltje dat gaat over, over de persoon die de foto plaatst... en niet over degene die overleden is. Ik zal nooit vergeten. Ik was daar en daar. Ik kwam die tegen. Hij zei toen dit en dit tegen mij. Ja. Ja. Als je nou een audiobericht stuurt, dat is op zich niet zo heel erg. Oh ja. Maar zorg wel dat de ander het kan horen... en niet bijvoorbeeld alleen maar wind op de achtergrond hoort of zo. Want je maakt het je ook wel heel erg makkelijk... hè, door een audioberichtje te sturen. Dus let wel even op dat je verstaanbaar bent. Ga niet je telefoon checken tijdens het gesprek. Nou, klinkt heel logisch, maar toch doen wel heel veel mensen dat. Heel vaak. Ja. Gewoon wel van de week een vergadering met een paar mensen. Weet jullie dat ook bij? Ja. En het viel mij op dat wij alle drie gewoon niet zitten te luisteren... maar we zitten alleen maar te appen. Nou, te luisteren, maar ik kan inmiddels wel twee dingen tegelijk. Dat idee heb ik wel. Ja, maar het staat gewoon heel ongeïnteresseerd. Dat geloof ik zeker. Ja. Misschien moet de vergaderaar dan ook daar even over nadenken. Het was een hele duidelijke hint naar degene die aangeschoven was. Ja, dus John. Doe wat meer. Ja. Persoonlijke berichtjes sturen tijdens je werk kan eigenlijk ook niet, want je bent gewoon aan het werk. Wat een onzin. Dat vind ik echt onzin. Hoezo kan dat niet? Ja, dat, nou ja, het staat misschien een beetje gek, maar ik vind het staat een gek, hoeft van niemand te weten. Nee, ja, het boeit ook inderdaad niet. Het is wat gek als je je broek laat zakken en dan eerst een foto gaat maken. Ja. Nee, schoon privé hoor dit. Nou, stel je krijgt een berichtje met een vraag, beantwoord het wel binnen één dag. En wacht je langer, dan krijgt de andere partij ook het gevoel, alsof je er gewoon niet echt toe doet. Dus zorg wel dat je op tijd een antwoord geeft. En geef ook bijvoorbeeld als je ergens gaat eten bij een restaurant door... of bij mensen thuis, wat je niet graag eet of drinkt. En wees daar ook heel duidelijk in. Wat heeft dat met dit onderzoek te maken? Nou ja, dat doe je ook via WhatsApp. Dat zijn ook berichtjes die je stuurt. Ik denk zorg dat je duidelijke boodschappen verzet. Ja, het is ook wel een beetje als je wordt uitgenodigd bij iemand... want jij zegt van je moet dat meteen doorgeven. Maar iemand zegt, joh, kom je dinsdagavond eten? En je gaat meteen zo, ja, hartstikke gezellig. Ik hou niet van spersiebonen. Nee. Spaghetti maak je hem ook niet heel gelukkig mee. En als het even niet hoeft, liever geen draadjesvlees. Nee, dus degene die ontvangt moet ook even vragen van... dat doe ik zelf ook altijd als ik mensen te eten krijg. Van wat drink je graag en wat maar eet je dan niet? Is het een vraag, dan stel je een vraag. Ja. Maar op het moment dat jij er al zelf mee komt, proactief... ik vind dat niet heel beleefd. Nee, dat is inderdaad een beetje aso. Maar goed, laat ook even weten als je een groep verlaat in een groepsappje. En bedank ze ook even. Van, het was leuk, dan heb je bijvoorbeeld met z'n allen iets georganiseerd. Dan is de persoon er al lang uit. En dan gaat iedereen daarna nog zeggen... Dag, Henk. Ja. Dag, Piet. Dankjewel, Henk. Is diegene al lang mee? Want die zegt... Yo, jongens, bedankt. Hè, tot ziens. En dan zie je Henk heeft de groep verlaten. Dan gaat iedereen daarna zeggen... Doei, tot de volgende keer. Dankjewel, hè. Fijn dat je er was. Dan denk ik, Henk, die krijgt het niet meer. Henk krijgt het niet meer mee, nee. Henk, dit was het dan. Oh, dit waren wat etiketten. Nou, doe er je voordeel mee. You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Bye. Zometeen vanaf 6 uur.

538 Ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. I'm sorry for the times that I made you scream. For the times that I killed your dreams. For the times that I made your whole world rumble. For the times that I made you cry. For the times that I told you lies. For the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You'll see that I can carry the burden of pain. Cause it ain't the first time that a man goes insane. When I spread my wings to a reason for life, I got out love. I'll never be nobody's wife. I'm sorry for the time that I didn't come home. Left you lying in the bed alone. Anouk, Nobody's Wife, Radio 538 op deze vroege donderdagochtend op weg naar een nieuwe werkdag. En op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Tim, Riek, Niels en Florentien zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. En we komen alvast in de stemming met wat hoogtepunten van de ochtendshow. Ja, misschien is dit herkenbaar voor je trouwens, dat, dat er iemand uit je omgeving overleden is. Dat is op zich natuurlijk, ja, dat is niet leuk. Maar dat je dan, nadat diegene er niet meer is, dat je dan het gevoel hebt dat je tekenen krijgt van diegene die dus overleden is. Ja, dat was een vraag die een tijdje geleden in de ochtendshow werd gesteld. Even een rondje bellen. Sue hing aan de telefoon. Hi, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Heb jij ook wel eens zoiets meegemaakt? Ja, ja zeker. Mijn beste vriendin en ik zijn vriendinnen geworden tijdens het WK van 2010. Ja. En toen was het liedje van de WK van Shakira. Waka. Ja, klopt. En zij is onverwachts 3 jaar geleden overleden. Oké. En elke keer dat ik in een dip zit en ik even met haar in gesprek ga, zeg maar, speelt het liedje op de radio. Nou, ja. Kort daarna. Dan kan je echt dus, de klok op gelijk zetten. Op het moment dat je haar een beetje aanroept, dan weet je bijna zeker van die plaat die zit eraan te komen. Precies. Nou. En op de meest rare momenten of, ja, echt. Bijzonder, ja. Hè? Ja. Ja. Ja, heel erg. Maar vind jij dat dan fijn? Ja, dat wou ik ook. Is dat prettig dan ook? Ja, het is voor mij echt zo van, zo ik ben er. Want dat liedje was echt ons liedje. We deden alles wat wij deden, feesten, whatever. We draaiden het liedje, dat was echt ons ding. En

You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Sinds je weg bent zoek ik elke avond een reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hardop te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je naar een nieuwe 538 ochtendshow met Maxime en Babette. En gisterochtend, ja, elke woensdag, rond de klok van 9:15... hij was er weer in de ochtendshow, Arie uit de kroeg. De mop van Arie uit Amsterdam. En gezellig. Zodat je lachend aan je werkdag beginnen kan. De mop van Arie. Ja, ja. Leuker, wordt veel leuker dan ja, dat. Ja, veel leuker. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, altijd, ja, de week doet mee. Dat is, we noemen jou ook wel Zaagmans, noemen we jou inmiddels al. Zaagmans, dus ja. De zagende moppetapper. Ja, ik denk dat bij jou ook vanaf woensdag de drukte aanzwelt in het café, toch? Ja, dan ga, ja vanaf maandag en dinsdag is altijd een beetje, ja, ga ik lekker lopen. Dag, maar woensdag, en dan ben ik echt de kant op. Ja, dan krijgen mensen zin in en dan gaat het beginnen. Wat is de drukste dag? Het is de drukste dag. De drukste dag is, het wisselt de vrijdag op de zaterdag wel. Oké. Ja. Ja. Maar donderdag kan ook nog wel eens. Ken ook wel eens heel erg spoken. En zondag kan natuurlijk ook druk zijn. Ja, het kan ook gewoon. Woensdag wil ook nog wel zeggen. Een beetje de competitie donderdag, vrijdag, zaterdag. Oh, ja. Is altijd een beetje wisselend. Ja. Dat is altijd een beetje, ja, puzzelen ook al. Dus jij weet ook van, nou, als ik bij 50 ben geweest, dan begint de Dan begint de werkweek. Dan wordt het serieus. Nou, woensdag wordt het serieus. Laten we dan nu nog niet te serieus. Even een knijpje. Laten we even een leuk mopje. Ja, dat kan een hele gevolgen worden, dit. Maar wat is je dan?